Teraz się z tego śmiej. Wybierz Detramax, stosuj Detramax i zdrowe nogi miej. Detramax mocniej wspiera nogi, wspomaga prawidłowe krążenie, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z Vitis vinifera. Sprawdziłam, działa, dlatego zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. Teraz do każdego opakowania żel kojący gratis. Stosuj Detramax i zdrowe nogi miej. Urodziny Makro. Tabletki do zmywarki Fery 91 sztuk za 43 zł. Kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold 200 gramów. 17,48 przy zakupie dwóch opakowań. Makro. Dla wszystkich, dla których dobra oferta jest zawsze w cenie. UN Makro. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio. Sobota, 10 maja, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 7 wolontariuszy Międzynarodowego Czerwonego Krzyża porwanych na Ukrainie. Naczelna Rada Lekarska krytykuje tak zwany pakiet kolejkowy ministra zdrowia. Po raz 15 ulicami Warszawy przejdzie dziś Parada Szumana. Na początek Donieck i porwanie wolontariuszy Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Do napaści na przedstawicielstwo tej organizacji doszło wczoraj wieczorem. Według wstępnych informacji nieznani napastnicy porwali 7 osób, 3 mieszkańców Kijowa, 3 z Doniecka i Francuza. Wolontariusze przywieźli lekarstwa dla osób, które zostały ranne w starciach ulicznych. Naczelna Rada Lekarska krytykuje tak zwany pakiet kolejkowy ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza. Zawiera on 3 ustawy i 6 projektów rozporządzeń, które mają zmniejszyć kolejki do lekarzy i leczenia onkologicznego. Prezes Maciej Hamankiewicz mówił, że większość propozycji jest oderwana od tematu, a najważniejszych zapisów brakuje. Pan minister obiecywał, że każdy pacjent będzie miał indywidualną ścieżkę leczenia i znajdzie się pod opieką konsylium lekarskiego. Pan minister słowa już o tym w tym pakiecie niestety nie napisał. Wiceprezes Romuald Krajewski podkreślił, że kolejek nie da się zlikwidować bez dodatkowych pieniędzy. System zabezpiecza około połowy potrzeb pacjentów na świadczenia gwarantowane. Tak samo poziom finansowania tych potrzeb. Wiceprezes Zyta Kazimierczak-Zagórska pytała, w jaki sposób minister chce zrealizować rozpoznanie choroby nowotworowej w ciągu 7 tygodni. Czy my mamy wystarczającą ilość lekarzy? Szczególnie lekarzy zajmujących się diagnostyką. Myślę tutaj o histopatologach, których, jak państwo wiecie, w Polsce jest niezwykle mało, jest niecała 500. Barbara Góra, Polskie Radio. Pod koniec marca minister zdrowia i premier zapowiedzieli rozpoczęcie prac nad zmianami systemowymi, które zmniejszą kolejki do lekarzy. Obecnie pakiet kolejkowy jest konsultowany. Ratownicy ostrzegają przed załamaniem pogody w weekend w górach. Gwałtowne burze mają pojawić się m.in. w Beskidach, mówi Grzegorz Sus z GOPR-u. Należy unikać otwartych przestrzeni, trzeba schować się w lesie, w takim miejscu zarośniętym drzewami, krzakami, nie na odkrytej przestrzeni, nie pod wystającymi samotnymi drzewami, schować się w jakichś szuwarach, w jakichś nawet zagłębieniach, wyłączyć telefon komórkowy i przeczekać tą chwilę. Zwykle są to zjawiska, które trwają niezbyt długo, po przejściu takiej burzy można śmiało kontynuować wędrówkę. Ratownicy przypominają o zabraniu w góry ciepłych ubrań, bo wraz z burzą przychodzi nagłe ochłodzenie. Niebiesko-żółto będzie dziś w Warszawie. Po raz 15 ulicami stolicy przejdzie Parada Szumana. Parada wyruszy w południe sprzed kościoła świętej Anny. Na początek zabrzmi co oczywiste hymn Unii Europejskiej Oda do Radości. Później dla zebranych zagra DJ Wika, przebojowa najstarsza w Polsce DJ-ka. To raczej będzie muzyka zagraniczna. Postaram się, żeby jednak były również fragmenty muzyki polskiej. Jak co roku w centrum Warszawy wyrośnie miasteczko Szumana, gdzie będzie można spotkać artystów, ekspertów do spraw europejskich i polityków, którzy startują w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zapowiada prezes Fundacji Szumana Anna Radwan. Jest to świętować. Mija 10 lat członków Polski w Unii Europejskiej, więc to będzie bardzo dobra okazja do tego, żeby wyjść na ulicę, ale też będzie dobra okazja, żeby porozmawiać o mieście. Organizatorzy zapowiadają, że na znak solidarności z Kijowem rozdadzą 1000 ukraińskich i europejskich flag. Sylwia Białek, Polskie Radio. Opera w metrze, tramwajach i autobusach. Tak z kolei Bruksela obchodzi Europejski Dzień Opery. Muzyka. Bizet, Mozart czy Verdi. Niespodzianka czeka dziś wszystkich, którzy skorzystają z transportu miejskiego w belgijskiej stolicy. Arie operowe, duety, ansamble można będzie dziś usłyszeć na stacjach metra w centrum, na wybranych liniach oraz w tramwajach i autobusach. Opera w Brukseli, podobnie jak wiele innych w Europie, otworzy dziś także swoje podwoje. Zwiedzający będą mogli ją zobaczyć od kulis. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Teraz w Trójce czas na sport. Studio Michał Olszański. Witam Państwa. Nieczęsto w naszej Ekstraklasie zagraniczny trener może tak powiedzieć. Bardzo, bardzo dobrze. Super game, very good players, good attitude, top quality, finishes, great goals, very, very good to watch. A oglądało 26 tysięcy widzów i oglądało naprawdę znakomitą grę Legii, która pokonała Wisłę aż 5-0 w 33. kolejce Ekstraklasy. Gole palce lizać. Strzelcami byli Żyro, Kucharczyk i Odłowiec, Junior i Saganowski. W innym meczu Jagiellonia wygrała w Białymstoku 1-0 z Zagłębiem Lublin. Zwycięskiego gola strzelił Mateusz Piątkowski. Jutro w Zagłębiu zmiana trenera. Marcin Gortat i jego koledzy z Washington Wizards zagrali słabo i zdecydowanie przegrali z Indianą Pacers 63-85. W play-off jest zatem 2-1 dla Indiany, czwarty mecz w Waszyngtonie. Agnieszka Radwańska zagra w półfinale turnieju WTA Tour w Madrycie z Marią Szarapową. Wczoraj mecz z francuską Karoliną Garcią był zacięty. Polka wygrała 6-4, 4-6, 6-4. W drugiej parze zagrają Simona Halep z Petrą Kwitową. Robert Kubica jedzie spokojnie, ale bardzo skutecznie w rajdzie Argentyny. Po 5 odcinkach specjalnych jest piąty. Do czwartego ewansa traci zaledwie 0,2 sekundy. Prowadzi Fin Jari Mati Latwala, do którego Kubica traci 3 minuty 48 sekund. W Mińsku rozpoczęły się hokejowe mistrzostwa świata elity. Dużą niespodzianką była porażka Kanady po karnych z Francją 2-3. Białoruś uległa Stanom Zjednoczonym 1-6, Rosja rozbiła Szwajcarii 5-0, a Czesi po dogrywce pokonali Słowaków 3-2. Piotr Małachowski rzutem na odległość 66 metrów i 72 centymetrów wygrał konkurs dyskoboli w pierwszym tegorocznym mitingu Diamentowej Ligi w stolicy Kataru Dausze. Na czwartej pozycji był Robert Urbanek. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Najwięcej słońca na Podkarpaciu i tylko tam nie powinno padać. 15 stopni na północy, 18 w centrum, 20 na południowym wschodzie. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy notebook, otrzymasz zniżkę aż do 300 zł. Na przykład notebook Lenovo z dwurdzeniowym procesorem Intel Pentium za jedyne 1499 zł. MediaMarkt.pl. Przed nami Marta, dyrektor artystyczna w agencji reklamowej. Praca w reklamie, pośpiech, stres, hektolitry kawy, nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle, jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Tato, a co ta Unia Europejska zrobiła dla Polski? No bardzo wiele ważnych rzeczy zrobiła. Na przykład, Chcesz wiedzieć? Odwiedź miejsca, które skorzystały z funduszy europejskich i weź udział w dniach otwartych organizowanych od 1 do 11 maja. Sprawdź na stronie 10latwue.pl, jakie atrakcje znajdziesz w swojej okolicy. Już dziś oglądaj program Zapraszamy na kawę na antenach regionalnych Telewizji Polskiej. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć bezpośrednio Dreamlinerem do RPA, Meksyku i na Kubę. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 30% rabatu. Słyszę ten gwar. Widzę ruch, kiedy biegnę ulicą. Czuję słońce i wiatr. I impuls miasta przez skórę. W laboratorium Eve Austin wiemy, że miejskie życie zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez polskich dermatologów hipoalergiczny krem intensywnie nawilżający Eve Austin Sensitia. Witaminy, filtry UV i opatentowany składnik kojący tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra wolna od podrażnień, wygładzona i nawilżona. Eve Austin. Twoja recepta na zdrową skórę. Dostępny w aptece. Co za emocje, ale to był rajd. Zaraz pędzę na kolejny. Jak to możliwe? To proste. Krzysztof Ołowczyc ma pełen komfort, bo wybrał nową formułę Comfort 4.0 Plus dla firm w najnowszej sieci 4G LTE w Play. Płaci już 19,99 netto miesięcznie od osoby, a jego pracownicy mają nielimitowane rozmowy ze wszystkimi, SMS-y oraz internet LTE. Co czwarta firma jest w Play LTE w wybranych miejscowościach. Sprawdź szczegóły na play.firm.pl. Play dla firm. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alergal Zdrowit. Dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin. Dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alergal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alergal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Powtarzanie jednego słowa to reakcja na najlepsze na rynku 30 razy 0%. 30. Ale nie musisz tego leczyć. Nie konsultuj się z lekarzem ani farmaceutą. Technologia tak ma. Teraz w Saturnie aż do 30 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. I notebook Lenovo, procesor Intel Pentium, dysk twardy 500 giga, 4 giga RAM, metalowa obudowa za 1599 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Beata Kempas z Solidarnej Polski. Dzień dobry. Wojciech Olejniczak z SLD. Dzień Marek dobry. Siewiec z Twojego Ruchu. Jarosław Kalinowski, PSL. Dzień dobry. Joachim Brudziński, Prawo i Sprawiedliwość. Witam Adam Państwa. Szejnfeld, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Z Kancelarii Państwu. Prezydenta. Witam serdecznie. Jakie są Państwa wrażenia po paradzie zwycięstwa w Moskwie? Od razu może zostawmy to z sytuacją na Ukrainie, gdzie znowu polała się krew, a separatyści nie reagują na szczere czy nieszczere, ale jednak publiczne apele Putina o zaprzestanie działań oraz o nieorganizowanie, przynajmniej na razie, referendum. Adam Szejnfeld. No, ja miałem, powiem szczerze, bardzo takie dramatyczne skojarzenia. Ciarki po plecach przechodzą. To są takie skojarzenia jak te związane z oglądaniem filmów z II wojny światowej czy sprzed II wojny światowej. Podbojów innych krajów, a potem buty właśnie pokazywanej podczas marszów wojsk na terenach miast i państw podbitych. Może to nie jest adekwatne, ale jednak jakieś skojarzenie jest, a jeżeli jest, to bardzo źle. To bardzo źle, ponieważ Dzień Wyzwolenia, obojętnie czy Europa święci to 8 maja, czy Rosja 9, powinien być Dniem Pamięci o Ofiarach, powinien być Dniem Refleksji, a zarazem takiego stanowczego, corocznego postanowienia, że nigdy więcej, że nigdy więcej. A tu nagle ci, którzy mienią się wyzwolicielami Europy, przynajmniej tej części wschodnio-centralnej Europy, podbijają sobie jeszcze do niedawna przyjacielski kraj, przyjacielski naród i buńczucznie jeszcze pokazują swoją siłę na dopiero co zagarniętym Krymie. No fatalne, naprawdę fatalne, groźne, niebezpieczne. To może jeszcze wnioski dla Europy w związku z tym, o czym mówiliśmy? Mam nadzieję, że Europa, szczególnie Unia Europejska, w ogóle demokratyczny, wolny świat nie musiał czekać do 9 maja, żeby wyciągać wnioski. One się nasuwają same przez się. Pokój nie jest dany raz na zawsze. Zagrożeniem pokoju nie są tylko terroryści. Przepraszam, ale mówi pan troszkę na okrągło. Co teraz trzeba robić? Jakiś kolejny etap sankcji? Może gospodarczy, a nie polityczny tylko? Ja jestem zwolennikiem kontynuowania twardego kursu Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i NATO przeciwko Rosji, łącznie z sankcjami. Joachim Brudziński. Ja muszę się przyznać, że mniejsze wrażenie zrobiła na mnie ta demonstracja siły, siły militarnej i ta parada wojskowa, bo w sumie byliśmy do niej, myślę, chyba wszyscy jako widzowie przyzwyczajeni, że od momentu, kiedy po tej degrangoladzie jelcynowskiej przejął władzę Putin, konsekwentnie rok po roku poprzez budowanie takiej dumy, patriotycznej dumy historycznej, odbudowywał to poczucie mocarstwa rosyjskiego. Natomiast mnie bardziej no tak, poradzi... Troszkę jest inna sytuacja, zgoda, ponieważ wygląda na to, że ta siła może być użyta. Oczywiście, w każdej nie chwili, może, tylko już została użyta, bo przecież kolejnym etapem... nie w tej masie. No nie, Bogu dzięki, no w tej masie to już by oznaczało konflikt globalny. Natomiast przecież kolejnym etapem tej wczorajszej demonstracji na Placu Czerwonym była parada floty czarnomorskiej w Sewastopolu i pozdrowienie rosyjskich marynarzy, co mnie też tak uderzyło. Zastanawiałem się, ilu jest dezerterów z floty ukraińskiej, czy żołnierzy, którzy jeszcze do niedawna byli żołnierzami ukraińskimi i zdezerterowali na rzecz Rosji. Ale chciałbym zwrócić uwagę na rzecz bardziej niepokojącą, która to rzecz Putinowi udała się wręcz modelowo. Otóż w materiałach prasowych, telewizyjnych z tych wczorajszych uroczystości były również pokazywane reakcje przeciętnych mieszkańców Moskwy. I ja zwróciłem uwagę na rozmowę polskiego reportera z dwoma młodymi właściwie dzieciakami, którzy mówią: my tam Putina to za bardzo nawet nie kojarzymy, ale od momentu, kiedy Krym wrócił do Rosji, to my popieramy Putina. I bardziej niebezpieczne z punktu widzenia cywilizacji Zachodu, cywilizacji państw demokratycznych, nie jest to, że Putin robi demonstrację siły i pokazuje armię rosyjską, tylko to, co zrobił z mentalnością Rosjan. Dotychczas Putin był utożsamiany przez tych, którzy w Rosji uchodzili za demokratów, jako zagrożenie tej demokracji, a dzisiaj jest utożsamiany jako twarz Rosji. To jest najbardziej niepokojące i niebezpieczne, bo z armią rosyjską można by sobie poradzić, bo odpowiadając na pani pytanie, co zrobić, ja podam jedną kwotę. 130 miliardów dolarów wyparowało z gospodarki rosyjskiej od chwili rozpoczęcia kryzysu ukraińskiego. Dokręcenie śrub ekonomicznych spowodowałoby, że Putin prędzej czy później by się cofnął. Zabrakło tej determinacji na początku kryzysu ukraińskiego. Mamy tego konsekwencje. Czyli sankcje ekonomiczne. Jarosław Kalinowski. W tej defiladzie wczorajszej eksponowane były pewnie dwie rzeczy najbardziej. Zielone ludziki zaopatrywane w sklepach survivalowych, ale dosyć dobrze wyglądali i prezentowali się wczoraj na tej defiladzie. I rakiety międzykontynentalne, i tam Żyrinowski jeszcze komentujący, że prewencyjnie jakieś państwo się strzeli i dopiero Obama zobaczy, co z tego wyniknie. No można z przymrożeniem oka na taki komentarz patrzeć czy słuchać go, ale no wiemy i tak często się komentuje, że to, co mówi Żyrinowski, to za myślą o takim działaniu jacyś tam, prawda, ważni ludzie na Kremlu. No więc jest sytuacja niedobra i zapędy Putina z jednej strony, a z drugiej strony to, że on zdecydowaną, absolutną większość społeczeństwa rosyjskiego ma dzisiaj za sobą, no to są rzeczy po prostu bardzo niepokojące. No z drugiej strony... Co dalej? Z drugiej strony mamy świat Zachodu, czyli tutaj nas też. Ja uważam, że to nie jest tak, że my tak z dnia na dzień naprężymy mięśnie i też będziemy podobnie defilować, ale potrzebna jest konsekwencja. Konsekwencja i w tej płaszczyźnie ekonomicznej, ale i no co tu dużo mówić. No kiedyś się mówiło, że jak chcesz pokoju, no to musisz być dobrze uzbrojony. Przez ostatnie lata nam się wydawało, że to już i razem z Rosją cywilizowaną wychodzimy z takiego okresu. Natomiast no niestety NATO musi się konsolidować i rewidować, że tak powiem, swoje dotychczasowe nie stanowiska, ale strategię swoją. No ale mam wrażenie, przepraszam, nie jestem tutaj specjalistą, ani nie jestem akurat w tym obszarze obserwującą osobą, co się tak bardzo dzieje od środka, ale myślę, że odpowiednie osoby, sztaby natowskie i państwa, niedługo szczyt mamy w tych sprawach, że to w tym kierunku zmierza. Obyśmy tylko zdążyli do tego czasu tego drona. Marek Siewiec. Cała Polska szuka drona, może pan szukać też. Marek Siewiec. W województwie wielkopolskim nadal jesteśmy szczególnie dumni, że to Wielkopolanin znajdzie. A w Tarnowie go to widział. Proszę nie przeszkadzać. Pod Kijowem. Proszę państwa, ten... Pod Koninem. Ten 9 maja był... zawsze pokazywany jako moment takiej dumy historycznej i komunikat, który był wysyłany z Placu Czerwonego. Obroniliśmy Europę, obroniliśmy świat, zwyciężyliśmy Hitlera. I powiem, że to przez bardzo wiele lat to funkcjonowało na Zachodzie. Tak był traktowany Związek Radziecki, tak był traktowany nawet Stalin. My sobie tu możemy różne rzeczy opowiadać. To jest kawałek pewnej wrażliwości opinii publicznej na Zachodzie. Ta wczorajsza defilada w kontekście strzałów w Mariupolu, ona miała zupełnie inny kontekst. Putin chciał zademonstrować siłę i pokazać wszystkim, nawet mniej na Zachodzie, że on jest w stanie po prostu tego używać, on to pokazuje. Tylko że Ukraina się w tym samym czasie broniła. To nie stała jak ofiara naprzeciw kobry i czekała, aż ta kobra ją pochłonie, tylko po prostu trwały walki. Uważam, że Ukraińcy zepsuli Putinowi, mówię w takim sensie pozytywnym, tą radość pyszałka, który chciał po prostu naprężyć muskuły i przed światem zabrylować. I powiem jeszcze jedną rzecz, która no, chyba powinna zostać powiedziana. Dawniej, mówię dawniej, nawet do zeszłego roku, te pułki, ten krok, te orkiestry, te ura, to wszystko było w kontekście zwycięskiej armii, która doszła do Berlina, a nawet dotarła do Łaby. Tym razem te same okrzyki, ci sami ludzie byli w kontekście zwycięstwa tych poprzebieranych żołnierzy, którzy zajęli zdradziecko Krym i którzy dzisiaj zdradziecko próbują rozwalić Ukrainę. I to pokazuje żałosną politykę Putina, który kiedyś ten kraj miał wielkie zwycięstwa i wielkie sukcesy. Dzisiaj ma po prostu żenującą politykę, która na dłuższą metę skazana jest na to, że jeżeli chcą to wojsko postawić przeciwko armii europejskiej, natowskiej, to skończą tak, jak skończyli, bo już raz próbowali. To była zimna wojna i przegrali z Kretesem. Chcą napędzić, że Putin to zrozumiał? Nie, pani, tu nie o to chodzi, co Putin zrozumiał, tylko co my rozumiemy. Ja uważam, nie, chodzi że o to, co my robimy jako Zachód. Ale żeby robić, to trzeba rozumieć. Więc ja uważam, że ten sygnał, który został wczoraj wysłany z Placu Czerwonego, jest dla Putina na dłuższą metę kontrproduktywny, bo on ani nas nie postraszył porządnie, tylko on po prostu zwrócił nam uwagę na to, co powinniśmy robić. Ja się tutaj z Pozem Kalinowskim w pełni zgadzam, że tu się musi skończyć czas takiego miłego opowiadania. Trzeba zrewidować budżety obronne, trzeba zacząć budować europejski komponent w NATO, trzeba namawiać Amerykanów, żeby zwrócili poważnie z wojskiem do Europy. Nie muszą być pan swoich kolegów z swojego ruchu do rewizji budżetów obronnych. Moi koledzy, my mamy dobry budżet obronny w Polsce i my nie trzeba nikogo u nas w mojej partii do niczego namawiać. Wojciech Olejniczak. No ja też jednak bym namawiał, żeby trochę stonować. Żadna wojna zimna, ciepła, bezpośrednia wcale nam nie jest potrzebna. Wyścig zbrojeń nie będzie służył rozwojowi Polski, bo oczywiście na tym mogą skorzystać i Stany Zjednoczone, czy producenci broni na Zachodzie, ale nie skorzysta na tym na pewno Polska. Ja bym tutaj uważał. Co do 8, 9 maja, te dwa dni w różnych częściach na świecie w tych dwóch dniach obchodzimy Święto Wyzwolenia. Ja z przykrością muszę stwierdzić, że ani prezydent, ani premier nie uczestniczyli w uroczystościach 8 maja. Nie wiem, czy nawet złożyli kwiaty pod grobem nieznanego żołnierza. A w ogóle były jakieś uroczystości? 8. Cała Zgodę Europa obowiązujące świętuje. Obowiązujące w Polsce prawem powinni świętować 9. Tak. No dobrze, no ale nie czynią tego ani 9, ani zgodnie z zwyczajem 8 cała Europa świętuje, no bo jednak pamiętajmy, że to był dzień szczególny. Marek Siwiec tutaj wspominał, pokonano faszyzm. Ja osobiście złożyłem kwiaty pod grobem nieznanego żołnierza. Uważam, że 8 maja, że to powinniśmy w Polsce czynić, bo inaczej zostawiamy tą przestrzeń również ideologiczną i tutaj o tym mówi pan poseł Brudziński Rosjanom. I proszę zwrócić uwagę, że oczywiście z jednej strony prezydent Putin pokazuje tą rakietę międzykontynentalną i trochę straszy Zachód, ale z drugiej strony pokazuje siłę do wewnątrz. I Rosjanie o sile prezydenta Putina są przekonani. Można powiedzieć, że oni z nim pójdą na śmierć i życie. Popierali aneksję Krymu i dzisiaj pytanie, jak dalej będą się zachowywać. I nie jest odpowiedzią na pewno sankcja. Czy sankcje? Dlatego, że my wtedy... A co? No właśnie powolutku, bo my wtedy, kiedy pani pozwoli, dokończę. Kiedy my postawimy takie sankcje gospodarcze, to będzie oznaczało, że społeczeństwo społeczeństwo rosyjskie tym bardziej będzie antyzachodnie, tym bardziej będzie skupione na Putinie i będzie pokazywało Zachód, w tym również Polskę, jako tego największego wroga. Nie mówiąc już o tym, że będziemy mieli problemy gospodarcze, bo przecież nawet pan komisarz Lewandowski powiedział o tym słusznie. Ale jednak ja muszę powiedzieć, sankcje co i nie powolutku, bo nie mamy czasu na powolutku. Dobrze, sankcje gospodarcze trzeciego stopnia, tak zwanego, na pewno nie, bo one uderzą bezpośrednio w Polskę. Ale wtedy mogą być, gdyby wojsko rosyjskie wkroczyło Ukrainę, nie będzie żadnego trzeciego stopnia. I druga sprawa, to co dzieje się, no właśnie, chciałbym, żeby nie było, więc tutaj jednak przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, pan poseł mówi mocniej, mocniej, mocniej. Nie, wcale nie mocniej. I chciałbym jeszcze podkreślić, że to, co dzieje się na Ukrainie. Otóż też w tych ostatnich dniach ja oglądaliśmy w telewizji, słuchaliśmy w radio, że coraz więcej takich protestów, ale czy manifestacji prorosyjskich. I ja bym chciał, żebyśmy jednak pomogli Ukrainie również robić takie działania, które pokażą Unię Europejską, społeczeństwu na Ukrainie, że to jest naprawdę coś dobrego. I że my już znieśliśmy sankcje, że mogą dzięki temu znieśliśmy bariery celne, że będą mogli sprzedawać do Unii Europejskiej towary, że będą mogli rozbudowywać swoje firmy, że tam będziemy mogli również my jako Polska inwestować, bo w przeciwnym razie część społeczeństwa ukraińskiego o tych rosyjskich koligacjach zablokuje integrację z Unią Europejską i wtedy zostaniemy w jeszcze trudniejszej sytuacji. Beata Kępa. Władimir Putin konsekwentnie buduje dwa komunikaty. Jeden to jest komunikat to pełna zgoda do wewnątrz, bardzo ważny w sytuacji ewentualnego kryzysu, czy też nałożenia sankcji i tego, że obywatelom Rosji mogłoby z tego powodu się żyć dużo gorzej, a dużej części żyje się gorzej. Takie budowanie bardzo PR-owskiego komunikatu pod tytułem mamy siłę, mamy wspaniałą armię i jeszcze lepszego wodza, jest PR-owsko konsekwentnie realizowane. Drugi komunikat jest komunikat do zewnątrz, to jest komunikat do innych krajów Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych. Mianowicie taki, mam siłę, ta siła jest za mną absolutnie i bezwzględnie, ta siła będzie za mną stała. Władimir Putin jest przynajmniej 2-3 kroki do przodu w stosunku do Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. I jeżeli popatrzymy na ten konsekwentnie budowany wizerunek, to wystarczy przypomnieć chociażby całą oprawę wtedy, kiedy był podpisywany dokument odnośnie aneksji Krymu. Też wtedy był budowany wizerunek wodza, który budzi w narodzie zapędy do odtworzenia bądź to Związku Radzieckiego, bądź wręcz Rosji carskiej. Jak nie ma chleba, to trzeba igrzysk. I doskonale o tym Władimir Putin wie. Natomiast pytanie jest słuszne, pani redaktor. Co my powinniśmy w tej sprawie zrobić? Ja uważam jednak, że wypełnienie treścią trzeciego poziomu sankcji, na ten moment wypełnienie treścią, tak żeby, bo Władimir Putin tak naprawdę nie ma komunikatu z kolei ze strony Unii Europejskiej, bardzo konkretnego. To, co było do tej pory, to no powiedzmy sobie szczerze, to nie był żaden poważny komunikat, który mógłby powstrzymać zapędy imperialistyczne Władimira Putina, bo on jeszcze dodatkowo wysyła trzeci komunikat, również do wewnątrz, bo do zewnątrz to my doskonale wiemy, że to są ruchy pozorne. Mianowicie idzie mi o to, że wzywa, prosi, żeby wycofać, prawda, wojska, żeby separatyści swoich działań nie prowadzili. Oczywiście, że to jest pozorny komunikat, bo fakty na pewno te takie od kuchni są zupełnie inne, wręcz przeciwne. I stąd Ukraina stoi na skraju bardzo poważnej wojny domowej. Wypełnienie trzeciego poziomu sankcji bardzo poważną treścią, działanie. No i przede wszystkim jeszcze jedna kwestia. No, państwa Unii Europejskiej powinny się spotkać, bo niestety tutaj wchodzą w grę potężne interesy tych dużych krajów Unii Europejskiej i one są wielkim hamulcowym we wspólnym działaniu przeciwko temu, co się dzieje na Ukrainie. Henryk Wujec. A gdy wojska Paktu Warszawskiego napadły w tym roku na Czechosłowację i zajęły tą Czechosłowację, to wtedy było takie pytanie, Czesi zadawali, jak to zrobić, żeby te wojska wyprowadzić? I odpowiedzi były dwie. Są dwie metody. Jedna zwyczajna, druga cudowna. No, jaka to jest zwyczajna? Zwyczajna, to święty Michał Archanioł ognistym mieczem przepędzi te wojska i to jest zwyczajna. A cudowna, same wyjdą. No, wyszły, ale po 20 kilku latach. Więc ja tutaj przestrzegam posła Lenniczeka, że same nie wyjdą. Same nie wyjdą, jeśli po 20 kilku latach, tak, i brak sankcji, brak reakcji, tylko będzie służyć temu, że Putin znowu przyjedzie do Sewastopola i położy pieczęć. To oddać nasze Austrię. Zajęliśmy. A tak jak Austria kiedyś, też była defilada hitlerowska w Austrii, żeby przypieczętować Anschluss Austrii. No nie może być takiej postawy, która dopuszcza, przyzwala na stopniowo zajmowanie Ukrainy. Ja się zgadzam, że trzeba robić wszystko, żeby pomagać Ukrainie i staramy się to robić, ale to nie powstrzymuje Putina. Dlaczego nie powstrzymuje? Bo nie ma jednolitej, zdecydowanej reakcji. Cały czas to mówimy i wszyscy cała prasa światowa, no nie, tam pan mówił, że nie trzeba żadnych sankcji, że trzeba brak dzielnicza zimnej wojny. No to przecież nie my tą wojnę robimy, tylko Putin robi tą wojnę. My albo reagujemy, albo nie reagujemy. Dobrze, co powinna robić Europa na to? Nie, muszą być sankcje gospodarcze. Wiadomo, że Europa i Stany Zjednoczone mają potężną broń. Mają 20 większy, więcej dochód narodowy niż Rosja. Rosja jest wtedy całkowicie zależna od tych decyzji. Owszem, to będzie kosztować, no, nie ma rady. No ale jeżeli tego nie zrobimy teraz, to kosztować będzie znacznie więcej w przyszłości. Więc ja uważam, że musi być porozumienie Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej i wprowadzić, na pewno są te sankcje przygotowane, stopniowe sankcje, które pokażą Rosji, że ta droga, powrót do XIX wieku, do neoimperialnej polityki jest dla Rosji szkodliwa. Proszę, żeby się państwo postarali mówić trochę szybciej, bo tak to przejdzie runda i skończy się audycja. Ja tylko na Krymie, ale już teraz... pani redaktor. Cały czas używa przemocy fizycznej. O Joachim. O Joachim. Takie ładne imię. Nie, jedno zdanie. Pytałam pana wtedy, pan nie odpowiedział. Odpowiedziałem się za sankcjami. A teraz się pan zastanowił, chce pan zmienić zdanie. Nie, przepraszam. Chcę, żeby państwo teraz odpowiedzieli, czy Władimir Putin powinien być uczestnikiem rocznicowych uroczystości w Normandii, w Polsce w przyszłym roku. Czy on powinien być tam zapraszany, ponieważ ważne jest to, co się wydarzyło 70 lat temu, czy także to, co się teraz dzieje? Adam Szejnfeld, tylko króciutko to już. To jest a propos, bym powiedział. No właśnie, dlatego dam panu szansę. Dlatego, dziękuję bardzo. Dlatego, że te sankcje mogą mieć różny wymiar. Oczywiście, gdy mówimy o sankcjach, to od razu mamy na myśli tylko i wyłącznie te sankcje trzeciego stopnia. One oczywiście są groźne i będą mieczem obusiecznym, dlatego różne zdania. Ale powiem szczerze, wyjątkowo dzisiaj bardziej z panią poseł Beatą Kempą się zgadzam, niż panem posłem Olejniczakiem. Właśnie niepodejmowanie działań jest nawet nie do rozumienia. To jest faktycznym przyzwalaniem na kontynuowanie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainie, a już nie na Krymie. Natomiast jeżeli chodzi o sankcje, to musimy pamiętać także, że są różne inne też możliwości. Na przykład to, co pani zapytała. Takie sekowanie, takie pokazywanie publiczne międzynarodowe. No właśnie o to pytam. Że ktoś jest persona non grata. Nie państwo, nie historia, nie to, co było 70 lat temu, tylko dana osoba. Jeżeli ktoś nam zrobi krzywdę, to nawet jeżeli jest z naszej rodziny, to go na imieniny nie zapraszamy. I moim zdaniem powinniśmy, ja wiem, że to jest w ramach protokołu międzynarodowego, dyplomatycznego, bardzo trudne, ale powinniśmy znaleźć sposób na to, żeby prezydent Putin był persona non grata nie tylko w Polsce, ale w krajach Unii Europejskiej, a najlepiej w ogóle na świecie. Joachim Brudziński, teraz już nie o sankcjach, tylko o zaproszeniu. Tak, ja przede wszystkim bardzo się przestraszyłem, jak pani zaczęła zadawać to pytanie, bo pomyślałem, że Anusz zechce pani zapytać, czy Władimir Putin powinien zostać uhonorowany pokojową Nagrodą Nobla. Doktorem honoris causa. Ale, tak, już pan panie się uspokoił, pan, jakie było pytanie, więc proszę odpowiedzieć. Dlatego muszę stwierdzić, że bardzo rzadko zdarza mi się zgadzać z panem posłem Szejnfeldem, ale w tej sprawie akurat absolutnie z panem posłem się zgadzam. Dlaczego? Proszę pozwolić. Dlatego, czyli tak jakby się dlatego, panie pośle, dlatego, że jak sądzę, pan poseł Szejnfeld wyciągnął wnioski z zaproszenia pana Władimira Putina przez wtedy premiera Federacji Rosyjskiej, przez premiera Donalda Tuska na Westerplatte w związku z 70. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Bo do czego to posłużyło Putinowi? Najłagodniej mówiąc, tylko do relatywizowania historii. Jak sądzę, a nawet jestem przekonany, przy okazji obchodów uroczystości związanych z lądowaniem aliantów w Normandii, Putin wykorzysta perfekcyjnie tę okazję do tego, żeby pisać tę narrację, która jest narracją korzystną z punktu widzenia imperialnych zapędów Rosji. Natomiast w sposób oczywisty, jeżeli prawo międzynarodowe dzisiaj stwierdza, że aneksja Krymu nastąpiła nie dlatego, że pan, jak jeden internauta celnie zauważył, że pan prezydent Putin rzekomo zapytał pana ministra Szojgu, że stwierdził, brakuje nam Krymu, a Szojgu zrozumiał, brakuje nam Krymu. Tylko dlatego, że była to imperialna agresja na suwerenną, integralną, terytorialnie Ukrainę. I jeżeli prawo międzynarodowe ma działać i jeżeli świat cywilizowany i demokratyczna Europa ma tutaj odnosić jakiekolwiek wpływy, to musi Putin to odczuć. Dlatego tutaj akurat z panem posłem Scheinfeldem się zgadzam, że nie zaprasza się kogoś na imieniny, kto wcześniej narozrabiał. Prosiłam krócej, Jarosław Kalinowski. Ja troszkę ironicznie, a może pan prezydent Putin pojedzie zlustrować stan gotowości tych mistrali, które Francuzi tam dla niego na pewno w tej chwili robią. Testować się będzie na Morzu Czarnym. Ja w sprawach polityki zagranicznej zawsze uważam, że trzeba się kierować bardziej pragmatyką i naprawdę rozumem niż emocjami, ale na to pytanie odpowiem to, co pomyślałem, kiedy usłyszałem. Po prostu emocje moje, kiedy usłyszałem, że jednak jest zaproszony tam do Francji. Jeszcze nie, do Francji. Więc... Aha, nie, jednak Francja. Emocje. I moje emocje są takie, że jak ten prezydent francuski może w takiej sytuacji Putina tam zapraszać. No dla mnie jest to absolutnie niespójne, z czym mówimy, o co się staramy. Ja rozumiem, że jeszcze przed wejściem na Krym, no to można było nie odwoływać tego typu rzeczy. Natomiast w sytuacji, w jakiej jesteśmy jeszcze po tym, co się dzieje na wschodzie Ukrainy, no to przeczy pewnym działaniom, które próbuje Zachód robić. Marek Siwiec? Państwo też, ja chciałem dwa słowa powiedzieć o sankcjach. Przestańcie się poruszać w takim świecie dwuwymiarowym i mówić dobre sankcje, złe sankcje, czy więcej sankcji, mniej sankcji. I nie mówcie również o tym, że Unia Europejska nic nie robi, bo ten dramat rozgrywa się przede wszystkim w Kijowie i tam, gdzie Kijów walczy z udziałem Unii Europejskiej, z udziałem pieniędzy europejskich, które spłynęły w dużej ilości już do Kijowa. W związku z tym nie próbujmy się sprowadzić tylko do takiego świata, że osią tego wszystkiego są relacje Moskwy z nami, bo tak naprawdę konflikt się rozstrzygnie na Ukrainie, w tym Mariupolu, rozstrzygnie się w Doniecku i to powinna być nasza szczególna troska. A teraz co do rocznicy lądowania. Oczywiście, że kontekst jest taki, że obecność Putina według naszej wrażliwości, nawet naiwności bym powiedział, no było tam totalnym zgrzytem. Ja sobie tego nie wyobrażam, ale gdy słucham ministra spraw zagranicznych Francji, który już w tej sprawie się opowiedział, no jak to, przecież to nasi sojusznicy, przecież to myśmy razem tą wojnę wygrali i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli jest taki moment, który można zademonstrować niekoniecznie wrogość i ktoś tu z państwa powiedział, że protokolarnie to jest trudne, nie protokolarnie, to jest najprostsze, po prostu ktoś nie dostaje zaproszenia. I ale wtedy... już dostał. Proszę? Ale już dostał. Są takie metody, żeby powiedzieć, żeby z niego nie skorzystał. Można go posadzić w ostatnim rzędzie i nie przyjedzie. No, zapewniam państwa, że jest 1000 sposobów, żeby ten akurat człowiek tam nie przyjechał, pod warunkiem, że jego się nie chce. No i tyle. Wojciech Oleniczak. No pytanie, czy chcieć, czy nie. No tak jest, że prezydent Hollande zaprosił prezydenta Putina i nie konsultował tego ani z PiS-em, ani z Platformą Obywatelską, bo generalnie trzeba powiedzieć, że cała polityka, najpierw rozpoczęta przez PiS, a później kontynuowana przez Platformę względem Wschodu i tak zwana strategia wschodnia, ona legła w gruzach. No nic nie osiągnęliśmy, a można powiedzieć, straciliśmy Ukrainę przez to, co... prezydenta Kwaśniewskiego przez to, co, w Kijowie, też pan będzie dezawuował? Przez to, co ja mówię o polityce wschodniej. Nie, ja mówię, co się później wydarzyło. Mogę przytoczyć panu cytaty z mojego wystąpienia z roku 2005, wszystko kiedy rząd zaczął rządzić. Ale panowie, wydarzyło. W Sejmie ostrzegałem. Tak jest, że się później coś panowie, wydarza. To jest prosta sprawa, proste no, pytanie. Okay. No proste pytanie. Odpowiadam. Obecność prezydenta więc Putina na uroczystościach. Nie da się gumką wymazać historii, co się wydarzyło po czasie II wojny światowej i jak została zakończona II wojna światowa, no to zostało opisane i to dokładnie wszyscy wiemy. Jeżeli są organizowane uroczystości, to Francja uważa, że Putina trzeba zaprosić. Ale teraz co do zasadności. Ja się akurat tutaj z panami nie zgadzam, bo uważam, że lepiej z Putinem jednak próbować rozmawiać, niż zostawić go, to co powiedziałem wcześniej, ze swoją potęgą, z armią i ze swoim narodem, który coraz bardziej go popiera i go izolować, bo no wtedy Wojtek, dopiero no, może to wybuchnąć. Uroczystość, no, litości, no dobrze, no ale litości, Marek, no ale mamy tyle kanałów rozmowy, musimy to robić normalnie. Zadzwoń do prezydenta Hollanda i mu to ale przekaż. Ale możemy mieć dobrze. Swoje stanowisko. Ale na pewno dostanie informacje. A ja wam powiem tak. Proszę, ja wam powiem tak. Akurat, wie pan co, Panie pośle, no, troszeczkę stonujmy, jeżeli chodzi o naszą wrażliwość co do naszych możliwości. Otóż niech pan spojrzy na rankingi, jak oceniany prezydent, premier Tusk jest w Europie. Prawie nikt go nie zna. Innych przywódców znają. I jeżeli my pan uważa, że my dzisiaj kreujemy politykę europejską, to pan jest w błędzie, bo nic nie kreujemy. A ja panu jeszcze coś więcej powiem. Pan jest wielkopolski. Że się nie zgodzę z panem. Bo nie chodzi tylko o rolników, że nie będą mogli eksportować, ale wie pan o tym, że na przykład z Wielkopolski takie produkty jak produkty ale pan jesteśmy sojusznikiem Federacji Rosyjskiej. Pan chce pozbyć mieszkanie Wielkopolskiej. Przepraszam, już się panowie się zapomnieli. Nie, no ale co, za kilogram? Nie, proszę bardzo. Za kilogram jabłek mamy stracić honor i godność. Jesteśmy największym na świecie producentem jabłka. Nie tylko jabłka się liczą. Niech pan jabłka zostawi w spokoju, tak jak jest produkt. Ale nie tylko jabłka. 30 jabłko jedzie do Rosji. Teraz Beata Kępa. Ludzie giną, mordują ludzi. Czy panowie, ja panu jabłkach mówię. Czy panom nie jest wstyd? Pani tak, Beata Kępa się, właśnie, że właśnie. Tak pan nie pcha do głosu, chociaż tak. Trzy razy o, chociaż kongres kobiet się teraz odbywa i właśnie polityka, nauczyła mnie cierpliwości i takiej wyrozumiałości w stosunku do kreśni. Proszę bardzo, rocznice i Putin. Tak, zatem polityka i dyplomacja to nie tylko traktaty, to nie tylko umowy, to nie tylko rozmowy dyplomatów, ale to przede wszystkim również gesty. Każdy gest coś oznacza. W tej sytuacji taki gest, jak zaproszenie prezydenta Władimira Putina na uroczystości, są absolutnym wzmocnieniem jego pozycji, zarówno w jego kraju, czyli w Rosji, jak i generalnie na arenie międzynarodowej. To jest jasne i oczywiste. Poprzez również gesty można było komuś pokazać miejsce w szeregu bądź w kącie. W tej sytuacji, jak nie można z kimś walczyć na ten moment, to trzeba go wyedukować. Do tego dyplomaci powinni przede wszystkim wiedzieć jedno i znać. To jest elementarz. Mentalność narodu, z którego pochodzi Władimir Putin. Gdyby taki gest został, taka decyzja o tym, żeby nie zapraszać Władimira Putina została podjęta, myślę, że nie umacniałoby to również jego zapędów imperialistycznych w tym kontekście komunikatu do wewnątrz, o którym mówiłam w pierwszej swojej odsłonie. Potężny błąd. Pytanie, czy zamierzony, czy nie, ale to pokazuje jeszcze jedno, że Unia Europejska jednak nie działa razem. Że tu Unia Europejska powinna się konsultować w tych sprawach i są kanały konsultacji, doskonale o tym wszyscy, przynajmniej ci, którzy byli czy są w rządzie, wiedzą. I trzeba było ustalić, jak potraktować Władimira Putina właśnie na arenie międzynarodowej, bo jeszcze raz powtarzam, takie uroczystości są świetną okazją, żeby pokazać komuś miejsce w szeregu. Jest na to pytanie bardzo trudno odpowiedzieć, dlatego, że w czasie wojny. Ja się urodziłem, razem z rodziną byłem w Majdanku. Niewiele brakowało, żeby nas nie było. Przypuszczam, że Hitler by nas wszystkich wymordował, gdyby nie przyszła Armia Czerwona. No, Rosja nas z tej strony wyzwoliła. No jest to fakt historyczny. Wprawdzie oni są odpowiedzialni za początek II wojny światowej, bo tylko pakt Hitlera ze Stalinem spowodował tą wojnę, ale potem nas uratowali. Także wydaje mi się, że prezydent Hollande, zapraszając Putina, zaprasza bardziej Rosję jako tego uczestnika tej koalicji, która pokonała tego zbrodniczego Hitlera i zapobiegła wymordowaniu jeszcze Polaków i innych, no i do tego ma prawo. To jest pewien problem dla nas, jak w tym uczestniczyć, jak ten, ale Rosja, on ma prawo to zrobić, uznając Rosję, nie Putina. No ja wiem, ale uznając Rosję. Ilu żołnierzy rosyjskich zginęło w Normandii? Zachodnia operacja aliancka, no to przesadnie to była... Jakieś hasło pan słyszał? Wolne wnioski, wolne głosy, wszyscy naraz? Nie, nie było takiego hasła. Pan minister Wujec mnie zaprasza, żebym się ustosunkował. Nie, tylko refleksja a propos tego, co powiedział Henryk Wójcik. Pan Henryk Wójcik jeszcze nie dokończył, bo nie powiedział o Auschwitz-Birkenau. Tak, tak. I podobnie, znaczy tutaj zapraszam międzynarodowy Komitet Oświęcimski z kolei do Auschwitz. Nie wiem, no ale przypuszczam, zaprosię, bo to właśnie ta Armia Czerwona wyzwoliła i uratowała resztę Żydów przed wymordowaniem. Tylko konkretnie Putina. Chodzi no właśnie, o to, czy to mogą on zaprasza, czy on zaprosi, ja tego nie wiem, bo tam jeszcze decyzja chyba nie zapadła, ale gdyby nawet zaprosił, to my tego nie możemy zatrzymać, dlatego, że w ten sposób byśmy powiedzieli, że jakby, gdyby była dłużej wojna, to proszę bardzo, niech by tam mordowali dalej wszystkich ludzi. No, to są trudne rzeczy. My nie uznajemy agresji na Ukrainie. Musimy to krytykować, to co on zrobił i najlepszą metodą krytyki to jest nie gadanie, tylko zrobienie sankcji, żeby on to poczuł, że to jest rzecz, która jest nieakceptowana, ale wydaje mi się, w tej symbolicznej sferze, to, że Rosja pomogła nam uratować swoje życie i Żydom uratować swoje życie, resztę Żydów, no to trzeba to uznać. Ale jedno zdanie. Ale pamiętajmy o historii. Nie, Rosja, Związek Radziecki. Związek Radziecki nie poszedł na Zachód bronić i wyzwalać Polski. Związek Radziecki został zaatakowany przez hitlerowskie Niemcy i się bronił i szedł na Zachód z tego powodu. Ale niech pan da jeżeli spokój. Były, jeżeli pan były wyzwolenia, jednak, to oczywiście przy tej okazji nie można tego pomijać. Ale to nie jest powód, żeby w 2014 roku hołubić Putina. No, no tak, jak to równie dobrze moglibyśmy Stalina hołubić. Tak, możecie pomijać przy okazji 10. rocznicy. Stalin był wtedy przywódcą Związku Radzieckiego. Czy pan się teraz przepraszam, że słuchaczami trójki, panie... Ale zapomnieliśmy, że to Stalin był przywódcą Związku Radzieckiego. Nowa polityka historyczna Platformy Obywatelskiej. 10 lat w Unii Europejskiej, ale nie ma co mówić o PSL-u czy SLD. Bardzo było dobrze, a teraz... Czy panowie, słuchajcie się trochę kobiet. No, chociaż państwu nie jest wstyd. No ale proszę spojrzeć na zegarek. Ja chciałam porozmawiać o Grzegorzu Schetynie. Czy jest... Ale, no, przepraszam, czy, do tego do nie możemy tak zostawić. Ale czego nie możemy zostawić? No, nie, no, pan, ale będzie to teraz serwis informacyjny. Tego też nie zostawimy? Ja tylko jedno zdanie. Za rok będzie rocznica zakończenia wojny i będzie moment, aby oddać cześć Związkowi Radzieckiemu i ludziom, którzy zginęli w obronie wolności. Mówię tu do pana ministra Wójca. Za rok będzie rocznica wojny. Dzisiaj jest rocznica lądowania aliantów w Normandii, w której to wojsko radzieckie nie brało udziału. Właśnie. No to było, właśnie. Właśnie. No właśnie. To jest jakby jego sprawa. Warto przypomnieć, szanowni państwo, jak Putin rozgrywał 60. rocznicę zakończenia wojny, kiedy chciał upokorzyć ówczesnego polskiego prezydenta za pomoc na Ukrainie, pomarańczowej rewolucji. Posadził go gdzieś w 7. czy 8. rzędzie obok prezydenta Uzbekistanu i słowo Polska nie padło. I dlatego to samo proponował. Dlatego zróbmy to samo z Putinem. I są instrumenty do tego, bo przecież nie chodzi o pamięć historyczną, nie chodzi o świętowanie rocznic, tylko chodzi o realną politykę. Putin wykorzystuje to perfekcyjnie. A chciałby się powiedzieć, że niektórzy przywódcy zachodni pełnią rolę po prostu pożytecznych idiotów Putina. No dobrze, to Adam Szejtel nie będzie mówił o Schetynie, może koalicjant powie, czy pana... Węgier. Nie, tak. Mówił o premierze Węgier. Przepraszam, że panu przeszkadzam. Tak. Czy według pana Grzegorz Schetyna jest w tej chwili jakąś piątą kolumną? Znaczy, ja powiem tak, to ja jestem pytany, to ja odpowiem, mi Grzegorz Schetyna nie przeszkadza. Ale to, to jest i dla pana jakiś dysonans poznawczy, czy... Nie, ale podoba się panu to, co mówi? Znaczy, jeżeli już był krytyczny co do Michała Kamińskiego i umieszczenia go, bo mówimy w tej chwili konkretnie tak, o wywiadzie. No to był czas, kiedy te listy były formułowane i wtedy pewnie nie wiem, czy by to odniosło jakiś skutek, czy nie, ale no byłoby to w tym momencie, kiedy trzeba takie rzeczy mówić. Ale Grzegorz Schetyna nie trafił do zarządu na dwa tygodnie, ale mógł publicznie też zabrać głos, jak dzisiaj zabrał. Natomiast no, dwa tygodnie przed wyborami, no pewien problem Platformie stwarza, a to znaczy, że podejrzewam, że nawet tych zwolenników, których miał do tej pory, no to mu przez to zachowanie ta liczba może stopnić. A generalnie bardzo szanuję Grzegorza Schetynę, no ale w każdym środowisku politycznym tego typu zachowanie no nie jest, znaczy byłoby napiętnowane. Tak. A jeśli chodzi o ducha walki, to jak widać Adam Szejnfeld ma ogromnego ducha walki, chyba za pół Platformy. Czy ktoś coś w sprawie Grzegorza Schetyny? No to smaczne regaliki skosztowałem, to dużo energii daje. Wolno nam, bo ja wolno, ale to nie jest konieczne, ponieważ państwo uznać, że to nie wasza sprawa. Cała Polska się ekscytowała przez prawie pół roku tą fantastyczną rywalizacją Schetyna, Tusk, rozgrywki na Dolnym Śląsku, donosy, policja, protasiewicz. Wszystko było. No to teraz jest odgrzany kotlet. I powiem szczerze, ja to gustuję w świeżych daniach. Wymyślcie tam jakiegoś innego rebelianta w tej Platformie, bo już Schetyna... Ale kto wymyślić ma? No ja nie wiem, kto... Niech Rzeczpospolita wymyśli. Czyj on jest? Proszę. No nie wiem, bo to jest naprawdę już kotlet mocno odgrzewany. Może ja, pani redaktor, jestem z Dolnego Śląska, więc rzeczywiście wczoraj... A czy generalnie ich panowie się kłócą, nasza chata z kraja. To znaczy, no na pewno pan Grzegorz Schetyna prosi się o to, żeby mówiąc językiem politykiem Platformy Obywatelskiej dorżnąć watahę i to się pewnie stanie. Natomiast mnie nieźle się uśmiałam i pewnie nieźle się uśmiał pan prezydent Dutkiewicz, kiedy usłyszał komunikat, że pan Schetyna wybiera się kandydować na prezydenta Wrocławia. Nie, Protasiewicz mu proponował. Tak. Ale kochani, no gdyby Platforma zrobiła, podpowiadam tu panu Szeinfeldowi i poparłaby innego, no równie słabego, bo tam nie może Platforma wykreować żadnego porządnego kandydata, który by zagroził na przykład panu prezydentowi Dutkiewiczowi. Ale to jest taka wojenka wewnętrzna. Jak najbardziej, bardzo proszę, szabelki. Joachim Rydziński. No tak jak na hałdach na Górnym Śląsku zalega 5 milionów niesprzedanego węgla przez kompanię węglową, jak istnieje groźba zamykania kolejnych kopalń, jak kolejni młodzi ludzie wyjeżdżają w poszukiwaniu swojej szansy za granicę, jak w kolejce do lekarza czeka się nawet nie tygodniami, a miesiącami, a w skrajnych wypadkach latami, no to próbuje się ekscytować opinię publiczną albo zaginionym dronem, albo Grzegorzem... Grzegorzem Schetyną. Proszę państwa, czas na poważną politykę i dlatego Prawo i Sprawiedliwość mówi służyć Polsce, słuchać Polaków. A słuchać Polaków to znaczy słuchać tych, którzy dzisiaj naprawdę mają problem, żeby związać koniec z końcem. Słuchać tych nauczycieli akademickich, którym proponuje się zamykanie wydziałów humanistycznych na uniwersytetach. Słuchać tych bezrobotnych, którzy są wielopokoleniowym, już wielopokoleniowym... Dziękuję za wypowiedź. Teraz Adam Szejnfeld. Ekscytujmy się z Schetyną. Będzie prezes Kaczyński dzisiaj, bo tu normalnie się dowiadujemy. Prezes Kaczyński dzisiaj jest w Warszawie, natomiast jutro będzie na Pomorzu i będzie popierał znakomitą kandydaturę w wyborach do Europarlamentu, panią Annę Fotygę. A we wtorek Wielkopolska, a w środę w moim Wielkopolsce. Panie redaktorze, ale Adam Szejnfeld. Zgadzam się o tyle tylko z panem posłem Brudzińskim, że trzeba słuchać. PiS wreszcie powinien słuchać większości narodu i większości społeczeństwa, a nie tylko drobnej, marginalnej cząstki. Ale politykę się uprawia nie na bazie słuchania, tylko na bazie tego, że jak się słyszy, to potem się działa i czyni na rzecz zmian rzeczywistości w Polsce. I my, rząd Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, to robimy. Natomiast wracając do pytania, pani redaktor, nie tylko, że jestem przekonany, ale oświadczam państwu, że mamy do czynienia nie tylko z jakąś dziwną nadinterpretacją wyrwanych z kontekstu źle przekazywanych słów Grzegorza Schetyny, ale też po prostu w normalną kampanią. Przez cenzurę. Normalnymi elementami kampanii wyborczej, gdzie atakuje się partię rządzącą, tę, która jest najsilniejsza, tę, która ma największe szanse wygrania. Najlepszym sposobem jest pokazywanie jakichś rys, pęknięć, sporów. Nie ma nic takiego. Wy się pokazujecie. Przecież to Grzegorz Schetyna udzielił tego wywiadu, a nie my pierwsi komentowaliśmy, tylko Jacek Protasiewicz, szef Platformy na Dolnym Śląsku, więc panie pośle, no proszę przynajmniej tutaj mówić do swoich kolegów i koleżanek, którzy rzeczywiście coraz częściej się kłócą, a pokłosiem tego są kolejne sankcje w stosunku do posłów, europosłów, którzy nie mogą kandydować, bo popierali inną frakcję i tak dalej. No, Platforma się kłóci. Jeżeli mamy ten czas na ogłoszenia, PiS to wykorzystał, to ja powiem, że czerwony autobus dzisiaj w Mińsku Mazowieckim. Czerwony autobus dzisiaj w Mińsku Mazowieckim. Wczoraj byliśmy w Platforma Obywatelska dzisiaj wszędzie. Pod tęczą. Solidarna Polska dzisiaj wszędzie. Zachęcamy do głosowania na SLD. Na Śląsku Tomek Adamek zaprasza. Rozmowa na polskim węglu. Ja nie będę reklamować, gdzie będziemy dzisiaj też. Może ja będę mógł mówić. Dobrze, to pan nie będzie reklamował coś o Grzegorzu Schetynie, to znaczy nie? Tak, ja wiem, że tak, że bardzo dobrze, że w polityce pojawia się jakaś szczerość, bo jak jest ta poprawność polityczna, tego w ogóle się nie daje słuchać. Ja się bardzo dobrze. I tylko, że... To nie. Ja się akurat... To każdy z nas, który mówi szczerze, nic tutaj nie ukrywamy. A tylko, że bym powiedział tak, że gdyby Grzegorz Schetyna nie dał tego pretekstu, bo w tej chwili widzę, że ta szczerość spowodowała tylko pretekst do tego, żeby atakować, to on tutaj błąd popełnił polityczny. Powinien to zrobić albo wcześniej, albo po wyborach, żeby nie dać pretekstu w tym momencie, kiedy się kończy kampania wyborcza, żeby atakować swoją partię. To na koniec jeszcze zapytam, czy sprawa KLD... to już jest zamknięta finansowania, domniemanego finansowania przez CDU, czy tylko ona jest odłożona na czas powyborczy, czy ona wróci, bo marszałek Sejmu powiedział, że nie będzie się wpisywać w kampanię wyborczą i dlatego Sejm nie będzie się zajmował tą sprawą, ale czy w ogóle to jest, że tak powiem, rzecz warta świeczki, czy to trzeba jakoś wyjaśnić i jak wyjaśnić w Sejmie, w sądzie? Adam Scheinfeld. Jeżeli po ponad 20 latach komuś się przypominają jakieś sytuacje, które próbuje prezentować jako fakty, to sama tak... Przepraszam, powiem tylko, że ma pan mniej niż minutę, bo... Sam ten czas jest już wątpliwy, a jak do tego dołożyć, że te olśnienie i przypomnienie przychodzi na okres szczytu kampanii wyborczej i to takiej, w której niektóre osoby, zwłaszcza te, proszę, które... konkretnie. Jeszcze nie ma minuty. Które nie mają właściwie, czy tracą szanse na wyborcze, no to moim zdaniem to wiarygodność równa się zeru. Czyli koniec sprawy, dobrze, tak? No to koniec sprawy. Henryk Wujec. Tam nie było żadnych informacji poza tym, że on przypuszcza, że rozmawiał Bielecki z jakimś przedstawicielem CDU. No to kompletnie brak jakichkolwiek informacji. Więc tu jak to robić śledztwo? No to jakieś plotki po prostu. Wydaje mi się, że gdyby coś ma więcej, to niech powie to więcej już. Przejrzystość, transparentność funkcjonowania polityków i partii politycznej, szczególnie polityków, którzy funkcjonują nadal w tej dużej polityce, odpowiadają za stan państwa, jest najważniejsza i w tym przypadku tą sprawę absolutnie trzeba wyjaśnić. Tym bardziej, że milczenie procesowe Donalda Tuska w tym zakresie, bo już powinien, takie tłumaczenie mnie nie przekonuje, że on nie startuje w wyborach, więc nie może zrobić tego w trybie wyborczym, ale może zrobić to w trybie cywilnym. Jak się pan czyta w ten tekst, to ostrze jest wymierzone przeciwko Donaldowi Tuskowi, natomiast ja nie widzę z jego strony jasnego komunikatu, że w tej sprawie ma czyste ręce. Stąd mnie tego brakuje, trzeba to wyjaśnić. Wojciech Olejniczak. Ja uważam, że to jest absolutnie kampania wyborcza i to w takim najgorszym wykonaniu. Brudna kampania wyborcza i nie powinniśmy w ogóle tym tematem się zajmować. No można tak po 30-40 latach komuś coś wypominać, co nie da się udowodnić i jak ma się bronić premier Donald Tusk. No ale pan Wojtek powiedział, składam pozew i do widzenia i wiemy, że rzeczywiście jest ta druga strona ma coś do powiedzenia. To ja uważam akurat, że takie oskarżenia i takie działania jest po prostu nie fair i delikatnie to określę. No, proszę Marek Państwa, jeżeli problemem jest wiarygodność autora tych, to proszę bardzo, rozważajcie wiarygodność. Z drugiej strony te sformułowania spotkały się z lekceważeniem ze strony aktualnych polityków Platformy Obywatelskiej. Jeżeli czujecie się komfortowo w tej sytuacji, że nic się nie stało, no to ja wam tylko zazdroszczę tego komfortu, bo skoro takie sprawy nie robią wrażenia, to nie wiem, co powinno zrobić wrażenia, a są metody, czy prawna, czy parlamentarna, do tego, aby dojść do tego i albo skompromitować autora, albo skompromitować tych, którzy tak działali. Jeden człowiek w tej sprawie zbliżył się bardzo ciekawy sposób do prawdy. Otóż Jan Maria Rokita, który po prostu opowiedział, jak on sobie wyobraża, co się wydarzyło. I fakt, że to było dawno temu, nie zmienia sytuacji, w której udawanie, że nic się nie stało, po prostu oddala nas od jakiejś przyzwoitości. Czyli co powinno się wydarzyć po wyborach? Ja nie wiem, co się ma wydarzyć po wyborach. Ja komisja uważam, że śledcza, to... informacja premiera w Sejmie, ale sąd. Ale nic nie chce premier robić, nie chce skarżyć, nie chce komisji, niczego nie robić. Będzie mówił chłopaki, nic się nie stało. No i tyle. Jasno, to było dawno, ale ja sądziłem, takie miałem odczucie, że to zatrzęsie nie tyle sceną polityczną, bo jeżeli platformą, to sceną polityczną. No zostało to sprowadzone do żartu, czy do niepoważnej rzeczy, do tego stopnia, że podobno przyjęcie weselne córki pani premiera też ma być sfinansowane przez CDU. Jakim Rydzińskim? My obawiając się, aby ta sprawa nie była rozgrywana właśnie w ramach trwającej kampanii wyborczej, zaproponowaliśmy panu premierowi bardzo honorowe i bardzo takie racjonalne rozwiązanie, bo to już nasz wniosek Prawa i Sprawiedliwości, aby pan premier z mównicy polskiego Sejmu do protokołu stwierdził, że są to wszystko kłamstwa, pomówienia, a wtedy pan Piskorski, jeżeli poczułby się urażony takim stwierdzeniem, mógł skierować sprawę do sądu i przedstawić dowody. Pan premier w tej sprawie, i tutaj pozwoli pan Scheinfeld na taką uwagę, jest absolutnie niewiarygodny, tak samo jak niewiarygodny był w 2009 roku, kiedy przyjechał do Szczecina i powiedział stoczniowcom: najeździłem się, napracowałem, znalazłem wam inwestora, stocznia będzie uratowana. Dzisiaj jedzie do Śląsk i mówi, pochylmy się nad polskim węglem, rehabilitujmy węgiel, Tusk i Platforma. Kiedy to niewiarygodny jest pomawiający nad rosyjskim węglem, który kupuje 10 milionów ton rosyjskiego węgla. Wojciech Olejniczak, Marek Siwiec, Jarosław Kalinowski, Joachim Brudziński, Adam Scheinfeld.